Працягваем знаёміць з кнігай Славаміра Адамовіча «Турэмны дзённік». Урывак з кнігі чытае Улад Грыневскі. Старонкі з кнігі. Шостого снежня, 6 годин раніцы. Зрабіў рэнтген здымак грудной клеткі, прастудны крызіс мінуў, але яшчэ кашляю. Выжыць. Трэба выжыць і перамагчы. Камендант чыгуначнай станцыі Орша чытае абвінаваўчае заключэнне па маёй справе. Вечарам па дарогах зайшоў пакет з гарэлкай і калёсы. Алкаголю пацягнуў і я, граму 75. Іткі прыдурнеў добра. Качаўся на нарах, то прыдрамлю, то прачнуўся і гляжу на халодныя палосы металу, прываранага да тоўстых металічных жа кратаў. Нехто гуцалюк перадаў, што пра мяне гавораць па тэлевізары. Еша чытае мне свой верш. Баюся не нажыць бы якога бранхіту, блін. У пластыкавай бутэльцы распусціліся бярозавыя галінкі, выцягнутыя з веніка дзеркача. Аксамітныя такія лісточкі. А на носе каляда. Захмялелы Гена пачаў картавіць, як той бальшавік-габрэйчык 17-га. Зрэшты, кампанійка ў нас сімпатычная сабралась. Аферыст, біч, камендант у чыне палкоўніка, паэт, Еша ды ягоная Анюта. Дарма, што жанчыны толькі на фота. Мы па чарзе разглядаем фотаздымак і цмокаем языкамі. Пачынаецца дзень 7 снежня. З дынаміка гучыць элегія масная. Сёння па хаце дзяжураць натоўшы гаваркі Аляксей Развядзёнец. У мяне пайшоў 9 месяц адсідкі. Хутка жанчыны, што прынялі мужчынскае семя 4 красавіка, народзяць на планеце цэлае пакаленне людзей. Днём хадзіў на прагулку. Бегаў па двораку, як утрапёны. Дыхаў, дыхаў і дыхаў. Потым добрай доўга спаў. 8 снежня, нядзеля, раніца. Слухаю гурт «Вялікае княства» Вадзіміра Давыдоўскага. Усе ў камеры спяць. Тэмпература нулявая. Хутка па смецці з камеры прыйдзе КамАЗ. Металічны бак у суправаджэнні 2 зэкаў. Хочацца зімы, снегу, марозу. Усю ноч вертухаі просяць чаю. Ды яшчэ з цукрам. Камень камеры смокча з нас сокі жыцця. Забірае здароўе. Лётуюць мошкі, поўзаюць макрыцы сараканожкі, шастуюць мышы і пацукі. Працягваецца пост, адвент. З радыё адваротны бок месяца групы «Пінк Флойд», «Аўсяны бунт», «Івана Мяло» і надпіс на гэтай кнізе 1721 год, Менск. Хто аўтар гэтых крамзоляў? І ці не прысніўся мне гэты год і гэты горад? Ужо снежань, а здаецца, толькі учора залятаў у 9-ю камеру амерыканкі «Чмель», і я выпускаў яго. Здаецца, толькі учора пісаў свой першы турэмны верш. До суда застаецца 7 дзён. Песняры і рвуць душу Богдановічавай Веранікай. 9 снежня, дзень нараджэння Максіма Кніжніка. У доме літаратара з гэтай прычыны павінна адбыцца мемарыяльная імпрэза. Еша цягае дарогі, камендант Оршы курыць цыгарэткі, а расеец судаком глушаны. Праглынуў 3 таблеткі рададорму і нарэшце звіўся. Я пішу, памятаючы, што насупраць нашыя 6-4, 3 камеры сухотнікаў. 6-3, 6-2, 6-1. Заўтра ў доме літаратуры збяруцца нашы і нашы. Экзальтаваныя дамы бальзакаўскага ўзросту, мужычкі з пейсамі і ў заношаных пінжачках. 10 снежня, аўторак, ноч. Ледзь жывы, прастуда, грып, ломіць косці, баліць галава, падыхаю не за панюх табакі. Каханне пад акупацыяй, толькі грэе. Расеец псіх, блін, дастаў. Заняткі цяжкімі відамі спорта глушанулі яго канкрэтна. Жарэ элініум і чапляецца з рознымі пытаннямі. З агентамі на свабодзе наладжана цесная сувязь. Інфармацыі пабольшала, стала весялей. Мы ж, уяві сабе, точыць каменную сцяну. Тыдзень цягнецца, ой, як марудна. Вачэй усю ноч не сплюшчу. У санчастку не выклікаюць. А чую, што тэмпература і ціск баляць грудзі.